राम श्रद्धे समझ श्री राम सप्ताश्च महाराज माघ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2058 22 फरवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता सर्व आश्रम राम शास्त्र में विचार आता है तो जगत जीव पर आत्मनाम जगत जीव और परमात्मा का विषय है। उसमें जगत का और जीव का तो विवेचन होता है, विचार आता है, विश्वास होता है और ईश्वर को तो मानते हैं। माँ बाप को जान नहीं सकता कोई भी, पिता को कैसे जाने। पिता के समय तो केवल जल की बूंद थी, जाने कैसे बूंद बिचारी क्या जाने। माँ के समय में जब हमने जन्म लिया तो उस समय हमारा शरीर पूरा बन गया था, पर बंदे शरीर में भी कोई बहुत शक्ति नहीं थी विचार करने की। कुछ को ये याद भी नहीं है कि ये माँ है मेरी। जन्म हुआ उस माँ कोई मानते ही है, जान नहीं सकते। लोग कहते हैं ये तुम्हारी माँ है, तो हमारी माँ है तो पिता को माता को मानते हैं। वो मान रहा जानने से कम नहीं है, जाने से श्रेष्ठ है, क्योंकि माता के पिता की सत्ता में अपनी सत्ता कारण है। अगर उनकी सत्ता ना हो तो मेरी क्या सत्ता है, मेरी सत्ता सिद्धि नहीं होती। मेरी सत्ता सिद्ध होती है माता पिता की सत्ता से ही, अन्यथा सिद्धि नहीं होती। भी देता तो मैं हूं तो मेरे माता पिता भी है, ये मान्यता तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो तुम कहां से आए। बिना माता पिता कोई होता नहीं। तो ऐसे हमारे माता पिता भगवान है, तमेव माता पिता तमेव तमेव विद्या तमेव सर्वम। माता हमारी है, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव। सबसे पहले ईश्वर है, नवे दूसरा प्रभुराम मेरी उत्पत्ति को नमे विदु सुन रहा देवता ही जानते है। सुन रहा देवता नमी सुनना प्रभु महर्षि महर्षि भी जानते है। क्यों हम आदर ही देवा नाम महर्षि नाम सर्वश महर्षियों का देवताओं का मैं आदि हूँ, माँ बाबा हूँ, तुम्हें कैसे जाने। तो ईश्वर को मानना ही पड़ता है, मानने के सिवाय कोई चारा नहीं है। संसार है मैं हूँ तो इसे रचयिता है, कोई मालिक है, ऐसा मानना ही पड़ता है। ईश्वर ऐसा हो जाए। भगवान गीता में बहुत साधन बताए हैं और कैसे कहा भी है, एवं मोविदा योग बहुत प्रकार के योग ब्रह्मण मुख है, वेद के मुख में बहुत गए हुए हैं। कर्मदान में दान सरवार से तो कर्मधन्य है, बहुत साधन बताए। और मुख्य और भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। पहले ज्ञान योग का फिर कर्म योग का फिर भक्ति योग का, तीन का वर्ण तो है ही। लोग दो निशा दो निष्ठा लोग एक अलोक है, लोक में दो निष्ठा लोक में दो निष्ठा है। ज्ञान योग निशा ज्ञान कर्म योग ये वो नाम उत्तम पुरुष अन्य लोक है, ये लौकिक है, दो निष्ठा भगवान की निष्ठा अलौकिक है, जो अलौकिक अलौकिक परमात्मा है उस परमात्मा के हम हैं। लौकिक सब परमात्मा से उत्पन्न होते हैं, परमात्मा किसी से उत्पन्न नहीं होता, वो है सत्य है, उसका स्वरूप है, रूप से रहते हैं वे, सबसे पहले हुई है, सबके आधार है, सबके आश्रय है, सबके मालिक है, सबके उत्पादक है, सबके रक्षण करने वाले हैं, ऐसे परमात्मा है। उस परमात्मा की प्राप्ति का जो साधन है, उस साधन को सर्वगुह्यतम कहा है। सर्वगुह्यतम भूय शृणवे परमं वच, सर्वगुह्यतम शब्द एक बार है, एक बार गीता है, शृणवे परमं वच, परम वच दसवें अध्याय में मेरा है। सर्वगुह्यतम नहीं है, कोई शब्द है, गुह्यतर है, गुह्यतम है, तो भगवान है सर्व गुह्यतम साधन है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे सुगम है, सबसे बढ़िया है, अलौकिक है, ये परमात्मा है, मेरे है, ये विश्वास है। भगवान की भक्ति में विश्वास ही मुख्य है, क्यों दूसरे कोई आधार नहीं है। विश्वास करे न करे मनुष्य की मर्जी है, वो मनुष्य स्वतंत्र है, परंतु बिना विश्वास के काम नहीं चलेगा। माता पिता को जानते नहीं, मानना पड़ता ही है, ऐसे संसार को मानते हो तो संसार की रचयिता को मानना ही पड़ेगा, रचना है वो रचयिता का वर्णन नहीं कर सकती, रचना का ये सामर्थ्य नहीं है कि रचयिता को कहने कैसे रचयिता है, तो रचयिता रचना हुई है पीछे, रचयिता पहले से है। ऐसे परमात्मा क्या रचित संसार, ये परमात्मा को सिद्ध नहीं कर सकता, अपने रचयिता की रचना से परमात्मा की सिद्धि स्वतः होती है, वो परमात्मा हमारा है, सबका है, हमारा भी रचयिता है, हमारा भी पालक है संसार में सब। तीन शक्तियां बताइए, ब्रह्मा पैदा करने वाला, विश्व पालन करने वाला, सभगान शंकर संहार करने वाला, तीन शक्तियां है, वे परमात्मा ही साकार रूप से ऐसे हो जाते हैं, वो परमात्मा हमारे है। तो भगवान पर विश्वास करके भगवान के चरणों के शरण हो जाए। गीता में सर्वसे श्रेष्ठ इस साधन को बताया है, सर्व गुहे तपम हो ये परम बचा, सबसे श्रेष्ठ हेनाथ हेनाथ, केवल मैं भगवान का हूँ, इसमें विश्वास ऐसा करना है कि मैं केवल भगवान का हूँ, इस वक्त केवल भगवान मेरे है, केवल भगवान मेरे है, मैं केवल भगवान का हूँ, मैं और किसी का नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ, केवल परमात्मा का हूँ। दूसरी आशा है विश्वास, और आश विश्वास भरोसो, अनु जीव की जड़ता ही जीव की जड़ता है, जो परमात्मा के सिवाय आश विश्वास भरोसा करता है। यह व्यक्ति रघुवीर गोसाई, एक आश विश्वास भरोसो अनु, और विश्वास भरोसो अनु जीव जड़ता ही, परमात्मा हमारे हैं, सजना से परमात्मा के शरण हो जाओ। गीता में लिखा है म माम आश्रित यतन थी मेरा आश्रय देकर यदन करते तो ब्रह्म विदुम कर्म अध्यात्म कर्म कम योग भक्ति योग सब सिद्ध हो जाएगा क्योंकि मालिक भगवान है माम आश्रित यतन थी भगवान आश्रय देकर यतन करे यतन में ही भगवान की कृपा ही समझे तो उसे अभिमान नहीं आता मैंने साधन किया है साधन किया भगवान की कृपा से भगवान की कृपा से हुआ है बड़ा उच्च पद प्राप्त हो जाता है तो मानता है भगवान की कृपा से हुआ अभिमान नहीं आता अभिमान अपनी शक्ति से प्राप्त कर पाता है हमारी शक्ति है हमने उद्योग किया है हमने प्राप्त किया है ऐसा अभिमान नहीं होता है भगवत कृपा से हुआ है बहुत विलक्षण स्थिति अपने आप होती है भगवान के चरणों के शरण होने से विलक्षणता भगवान से आती है उस विलक्षणता में अपने को कारण नहीं मानता है भगवान के चरणों का आश्रय मानता है उस आश्रय होता वनवाद में क्षर अक्षर दो बताए उत्तम पुरुष वाहन्य परमात्मा वाहन्य है वो तीसरा परमात्मा है यो लोग त्रय महावेश विभर्ती तीनों लोगों में परिपूर्ण हो गए सबका परिपूर्ण करता है अविनाश यही ईश्वर विभर्तव्य ईश्वर यशवाद शरम अति तो हम अक्षर आदि से उत्तम अतो से लोग पुरुषोत्तम यो माँ में मौसम बोलो जनाति पुरुषोत्तम स सर्वित गीता में भी सर्वित सबसे श्रेष्ठ भगवान के भक्तों बताया है क्यों भगवान है सर्वित वही आदत है भक्त में वही भगवान की शक्ति अपनी शक्ति नहीं है भक्त कोई महात्मा का है वासुदेव सर्वेदि स महात्मा सुदुर्लभ ज्ञान योगी हो कम योगी हो ऐसा नहीं कहा ऐसे श्रेष्ठ बताया वे भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूं जैसा कैसा हूं वैसे भगवान का भगवान के चरण भगवान का धाम भगत पत्नी पतित भवन भी है भक्तों पर कृपा करते हैं ऐसे पापियों पर भी कृपा करते हैं विशेष पतित भवन भी नाम है भगवान का भक्तों पर कृपा करते हैं ऐसे पतितों पर भी कृपा करते हैं भगवान के शरण जाने में सब अधिकारी है नीचे नीचे दूसरे दूसरे हो वो भी अपना कल्याण चाहता है पुकारते हे नाथ हे नाथ तो रहता प्रभु चित्र सुखी प्रभु को याद ही नहीं रहती हृदय के भाव को सोमवार याद करते तो एक मैं भगवान का हूँ हे नाथ मैं आपका हूँ हे प्रभु मैं आपका हूँ अनन्य भाव से शरण हो जा अनन्य चेता सतम योग मास्मृति तस्म शुरू हुआ एक ही बात है अनन्य भाव हो जाएगा ओ सतम निरंतर जगह जगह से सो जाए तो नींद आवाज जब तक नींद खुल जाए तब तब से नित्य नित्य से रोजाना जिस दिन मालूम हो उस दिन से नित्य ही रोजाना ही और निरंतर और अनन्य चेता एक भगवान को ही अपना मान रहे जैसे मेरे भाई का मेरे तो गए पाल दूसरे को ही अनन्य भगवान तो हम सुलभ उसके लिए भगवान ने सुलभ बताया आना चित्त हो जाता है। अपना चित्त जो दूसरी जगह रहता है वो दूसरी जगह चित्त रहकर दूसरा सहारा मानता है, वो ही विघ्न है। अनचित न अन्य अन्य और कोई हमारा आश्रय नहीं है और कोई विश्वास नहीं है। एक आश विश्वास भरोस प्रभु जी आशा है, विश्वास भगवान का विश्वास है, भगवान का ही भरोसा है। एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। चाको चातक होता है वो जल की बूंद को पीता है, गंगा जल को पीता नहीं, जल की बूंद पीती है। एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास राम जी को एक आश्रो एक आश्रो एक विश्वास एक बल उसी आशा है उसी का विश्वास है। अरे भगवान में अनन्य चेता अनन्य चिंतन दो वाम उसका योग से भगवान बंद करते हैं। अनन्य भाव ऐसा अन्य का विश्वास नहीं, अन्य का भरोसा नहीं, अन्य का आश्रय नहीं, आश्रय एक है। अनन्य भाव भगवान में रखने वाले भक्तों के लिए भगवान बड़े स्वरूप है, श्याम स्वरूप योगक्षेम हम अप्राप्ति प्राप्ति कर देना और प्राप्ति साधन की रक्षा करना ये सब भगवान कर रहे हैं। योगक्षेम हम मैं बहन करता हूँ, मैं रहता हूँ, सब काम मैं करता हूँ। जैसे माँ अपने बच्चे का पालन करने में तत्पर रहती है उसका अभिमान भी नहीं होता, ये भी नहा ही नहीं जाता। ऐसे भगवान भगत वत्सल होते हैं, दीन बंधु होते हैं, हरदम पालन करते हैं, भगवान से रहा ही नहीं जाता। जैसे माता है बाल के पालन करे बिना रहती नहीं रह सकती ही नहीं, ऐसे भगवान का स्वभाव भी भक्त के बना रहता है। भगवान का भक्त का संबंध नित्य होता है। इसका से हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ बस मैं बोलू नहीं, भगत में भगवान में ही लग जा। एक आश्रो एक बल एक आश्रो विश्वास, क्योंकि संसार में ही सबसे श्रेष्ठ है परमात्मा ही है। श्रेष्ठ होते हुए भी सबके लिए सुख जो चाहता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा वेदों का अध्ययन करने वाले यज्ञ आदि में पकारते हैं तो बोलते नहीं, गायों के बोलते ही ओंकार करते हैं। भगवान प्रेम से सुनते हैं, भाव से सुनते हैं, भाव ऐसे भगत वत्सल पतित भाव आते हैं। भगवान के शरण जाने का कोई भगवान के शरणागति का रास्ता बड़ा सुगम होता है संतों ने। ये गाय घाट होता है तो कीड़ी भी जाकर पी कर आ जाओ, सीढ़ी में जाना नहीं पड़े, गाय घाट होता सीधा। सबसे श्रेष्ठ सबसे ऊंचा सबसे सुगम अभिमानी के लिए मान दुर्लभ कठिन है, जिसमें विद्या का बल है, आश्रम का बल है, अपने योग्यता का बल है, विद्या का बल है, अपने में कोई विशेषता अपने में दिखती है वो विशेषता बात होती है। हमने विशेषता भगवान की है, बस भगवान मेरे भगवान के चरणों का आश्रय। जैसे कोई कह दे यही गंगा जी है तो वो मान ले, इसी तरह से हमारे भगवान सीधी सरल बात सरल स्वभाव मन कुटिला यथा लाभ संतोष दाई मोर दास कहा नरासा कहे तो कहो कहा विश्वासा। वो समझे थे बहुत गहू का कथा बढ़ाई ये आचरण वैश्य में भाई एक भगवान का ही भरोसा है। इस आचरण से भगवान अपने हो जाते। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण एक आश्रो एक बार एक आश विश्वास एक राम घन श्याम साथ।